फिर उन्होंने अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए जिन चीजों को अल्लाह के सिवा माबूद बना रखा था उन्होंने उनकी क्यों मदद न कर ली, इसके बजाय वो सब उनके लिए बेनिशान हो गए। ये तो उनका सरासर झूठ था और बोहतान था जो उन्होंने तराश रखा था।